Book 2 Septyniolika Septyniolika Name Name Čia yra mūsų namas. Čia yra mūsų namas. Viršuje yra stogas. Viršuje yra stogas. Apačioje yra rūsys. Apačioje yra rūsys. Už namo yra sodas. Už namo yra sodas. Šepus namo nėra gatvės. Šepus namo nėra gatvės. Šalia namo yra medžiai. Šalia namo yra medžiai. Čia yra mano butas. Čia yra mano butas. Čia yra virtuvė ir vonia. Čia yra virtuvė ir vonia. Ten yra svetainė ir miegamasis. Ten yra svetainė ir miegamasis. Namo durys yra uždarytos. Namo durys yra uždarytos, bet langai yra atviri. Bet langai yra atviri. Šiandien karšta. Šiandien karšta. Mes einame į svetainę. Mes einame į svetainę. Ten yra sofa ir krėslas. Ten yra sofa ir krėslas. Sėskitės. Sėskitės. Ten stovi mano kompiuteris. Ten stovi mano kompiuteris. Ten stovi mano muzikinis centras. Ten stovi mano muzikinis centras. Televizorius yra visai naujas. Televizorius yra visai naujas.